उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, यकीन जानो, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, हक बात और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है।